rigtig sømand, han er aldrig bange. Går det op, går det ned, åh, det er den. Han synger selv om fanden.